Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem. Alhamdulillah. 40 Nawawi. Aaj hum inshaAllah 3 ahadees karenge. Hadees number 9, 10 aur 11. Choti ahadees hain, lekin apne maane aur matlab mein bahut badi hain. Aaiye pehli hadees ki taraf chalte hain. Hadees number 9 hai. Al-hadees ut-tasi'u an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslim. So an harf jar abi majrur hua, Abi Hurairah kuniyat hai, Abdul Rahman ye unka naam tha, Abdul Rahman bin Sakhr ye Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ تعالی عنہ ka naam tha. So ye badal hua abi ka رضی اللہ تعالی, رضی فعل ماضی, اللہ لفظ الجلالہ فاعل, تعالی صفت لفظ الجلالہ, رضی اللہ تعالی عنہ میں ہو کی ضمیر جاری ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف, قارہ فعل ماضی ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. مقولہ ہے سمعتو انا فاعل فعل ماضی رسول مفعول رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یقولو یہ حال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یعنی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. نون ہا یا مادہ, نہیتو فعل ماضی, انا فاعل, نہا ینہا باب فتح, کم مفعول تم سب کو, اور ما موصولہ, ما نہیتکم جو جس کے بارے میں نہیتکم میں نے تم سب کو منع کیا, عنہ ہو جاری ہے ضمیر ماں کی طرف, یعنی ما نہیتکم عنہ جس چیز سے میں نے تم سب کو منع کیا ہے, فجتنبوہ, اجتنب یجتنبو اجتناب کرنا, سو فجتنبوہ امر کا صیغہ ہے انتم فاعل, اجتنب یجتنبو اجتنب جو جیم نون اور با مادہ باب افتعال سے اجتنابن, سو فجتنبوہ امر کا صیغہ ہو مفعول وہ کیا ہے اسی ماں سے, یعنی ما نہیتکم عنہ فجتنبوہ جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو, اس سے رک جاؤ, اس کے قریب بھی مت جاؤ. وما امرتکم پھر وہی ما موصولہ, امرتو فعل ماضی, انا فاعل, کم مفعول, بھی میں ہا جا رہا ماں کی طرف, اور جس چیز کے بارے میں میں نے تم سب کو حکم دیا ہے, فاتو منہ, اتا یا اتی آنا, فاتو یعنی امر کا صیغہ انتم فاعل, من حرف جر, من حرف جر کا اتا یا اتی کے ساتھ آنے سے ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا, اس کو فالو کرنا, فاتو منہ یعنی اس میں سے اس پر عمل کرو, مستطعتم ما موصولہ, استطاع یستطیعو باب استفعال فعل ماضی انتم فاعل, مستطعتم جتنی تمہاری استطاعت ہو. بہت امپورٹنٹ یہ دو حصے حدیث کے, یہ میں آپ کو سبق میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیسے امپورٹنٹ ہے. سو ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا اسے رک جاؤ, وما امرتکم بہ فاتوا منہ مستطعتم تو جس کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. فَإِنَّمَا اِنَّا حرف تاکید مائے کافا, اہل کا فعل ماضی, اس اہل کا فاعل ہے, کثرت مسائلہم یعنی ان کے سوالات کی جو کثرت تھی, اہلک الذین من قبلہم, اہل کا فعل ماضی, اہلک یہلک ہلاک کر دینا, الذین من قبلکم یہ جملہ مفعول ہے اہلک کا, الذین اسم موصولہ, من قبلکم اس کا صلہ ہو گیا, اہلک الذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان کو ہلاک کر دیا, کس چیز نے, کثرت مسائلہم ان کے سوال کرنے کی کثرت نے, سو یہ فاعل ہے اہلک کا. اور دوسرا کیا, واختلافہم علی انبیائہم اور یہ مسائلہم کے ساتھ یعنی کثرت مسائلکم دوسرا فائل ہے واختلافہم علی انبیائہم اور اپنے انبیاء سے ان کے اختلاف کرنے نے اختلافہم علی انبیائہم تو یہ دونوں فائل ہوئے احلاکا کا ما نہیتکم عنہ جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ وما امرتکم جو تمہیں حکم دیا ہے فاتو منہ ما استطعتم اس پر عمل کرو اس کو اپنی زندگی میں لاؤ جتنی تم استطاعت ہے فانما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم تم سے پہلے جو تھے ان کو ہلاک کیا سوال کی کثرت نے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے نے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جی تو اگلی حدیث مبارکہ ہے الحدیث العاشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیم ہے یہاں پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقولہ ہے ان اللہ تعالی طیب اسم ان تعالی صفت لفظ الجلالہ اور طیب خبر ان اللہ تعالی پاک ہے لا یقبلو کبھی لا یقبلو باب سین سے قبول کرنا لا یقبلو فعل مضارع ہوا فاعل اور وہ اللہ کی طرف لا یقبلو وہ نہیں قبول کرتا الا طیبن سوائے اس کے پاک کو یعنی اللہ تعالی پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَا اللہ لفظ جلالہ اسم انا امرا خبر انا مؤمنین مفعول امرا امرا کا فاعل ہوا لفظ جلالہ اللہ کے لیے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے اس چیز کا با حرف جر اور ما اس کو مصدریہ کہتے ہیں بما امر به المرسلین سو ما موصولہ بھی ہے ما امر به جس چیز کا حکم دیا حاج آ رہا ماں کی طرف المرسلین یعنی انبیاء کو یہ مفعول امرا یعنی جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا ہے مرسلین کو حکم دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی دیا ہے جیسا کہ دو آیاتوں کا تذکرہ ہے ایک سورہ مومنون کی ہے ایک سورہ بقرہ کی ہے فقالا اس کا فائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الرسول یعنی اے رسولو کھلو امر کا سیا کھاؤ من الطیبات پاک میں سے وعملو صالحا اور عمل کرو نیک سو اس کا جو فائل ہے وہ کیا ہو گیا انتم اس کا بھی انتم دونوں امر کے سیگے ہیں سورہ مومنون کی آیت ہے آیت نمبر 51 دوسرا وقالا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کلو من طیباتی کلو کھاؤ من طیباتی ما مرکب اضافی ہے اس جو کے پاک میں سے رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا ہے رزقنا فی الماضی نحن فاعلکم مفعول سورہ بقرہ کی آیت ہے آگے کیا ہوا ثم پھر ذکر الرجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہوا فائل ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر یذکر ذکر کرنا الرجل مفعول ذکر کا ثم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اب یہ اس کے حال ہے اس رجل کا آگے چلتے ہیں اس کو لے کر بہت امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے لیے ثم ذکر الرجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک آدمی کا یہ اس کا حال ہے یتیل اطال یتیل لمبا ہو جانا یتیل السفر ہوا فائل السفر مفعول سو اس نے لمبا سفر کیا اشعث یہ اس کا ایک اور حال یہ اس کا دوسرا حال یعنی اس آدمی کے تین حال بیان ہوئے ایک یطیل السفر دوسرا اشعث اور تیسرا اخبار اشعث یہ تفضیل کا صیغہ ہے اخبار بھی تفضیل کا صیغہ ہے شین عین فا مادہ غائن با را مادہ افعال کے وزن پر ہیں یہ دونوں منصوب کیوں ہیں کہ یہ دونوں حال ہیں الرجل کے پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جس کا سفر لمبا ہوا اشعث اخبارہ اشعث کا مطلب ہوتا ہے بالوں کا بکھرا ہونا اور اخبارہ کا مطلب ہوتا ہے پھر ان بالوں کا گرد و غبار سے یعنی گرد و غبار اس میں ہونا یعنی آدمی ایک ہے وہ سفر کر رہا ہے کسی صحرا میں کسی مٹی والے میدان میں لمبا سفر کر رہا ہے آج کل تو خیر گاڑیاں آ گئی نا لیکن آج کل جیسے ٹرینوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں اکانومی کلاس میں خاص طور پہ ساز میں نے بھی سفر کیا ہے سب نے کوئی نہ کوئی اس کا کیا ہوگا تو جب وہ ٹرین سے آپ اترتے ہیں تو سر کے بالوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے بکھرے بھی ہوتے ہیں اندر مٹی دھسی ہوتی ہے یا آپ کبھی ایسے جگہ سے گزریں جہاں پر بال بھی بکھر جاتے ہیں اس میں مٹی بھی پھر جاتی تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نقشہ کھینچا یمدو یدیہ الی السماء مد یمدو یعنی لمبے کرنا اٹھا لینے سے مراد ہے میم دال مادہ مد یمدو باب نون سے اس کا مطلب وہ کھینچنا بھی ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھانے سے مراد بھی یمد یدئی ہی، یعنی اب یہ ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کے بہت زیادہ یعنی وہ قرب میں مبتلا ہے وہ، یا اللہ، پھر وہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ ہاتھ پھر یوں اٹھا لیے آپ نے آسمان کی جانب، یمد یدئی ہی الی السماء، یدئی مفعول یدانی یدئینی، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، ہوا فاعل وہی رجل، اور پھر کیا کہتا ہے یا ربی یا ربی یا محذوف، یہاں پہ یا متکلم محذوف، اے میرے رب اے میرے رب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مت امو ہوں حرام، مت امن یعنی اس کا کھانا، مت امن وہ مت امو ہوں حرام، اور اس کا کھانا حرام ہے، وہ مشرب ہوں حرام، اور اس کا پینا حرام ہے، مبتدا خبر مبتدا خبر، وہ غذیہ بالحرامی، غذیہ یعنی غذیہ سے مراد وہ سے کھلایا گیا، جو غذا یغذی کھانا، غذیہ کھلایا گیا، غذا سے جیسے اردو میں غذا کہتے ہیں، یہ وہی غذا یغذی باب دارا بسے، غذیہ مجھول کا صیغہ ہوا نائب الفاعل بالحرامی، یعنی اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام میں ہی ہوئی ہے، وغذیہ بالحرامی فانا یستجاب لذلک، انا کہاں سے یا کیوں کر، یستجاب قبول کیا جائے گا، استجاب یستجیبو قبول کرنا، یستجاب قبول کیا جانا، ہوا اس کا نائب الفاعل لام فجر لذالک، یعنی اس آدمی کے لیے کیسے قبول کیا جائے گا، یستجاب مجھول کا صیغہ، جیم واو با مادہ باب استفعال سے، استجاب یستجیبو سے یہ مجھول ہوا، تو اس پہ ہم آگے بات کریں گے سبق میں. جی تو الحدیث الحادی عشرہ، گیارہویں حدیث، ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانتہ رضی اللہ عنہما، یعنی آپ دیکھیں روایت کرنے والے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، سوری سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کس طرح الفاظ کو چنا، ان ابی محمد، سو کنیت تھی ابو محمد، ان ابی محمد الحسنی، تو یہ بدل ہو گیا ابھی کا، یعنی ال یہ پھر خاص کر دیا گیا، یہ الحسن ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حسن بن ابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، سو ان کی کنیت ہوگی، یہ ان کا نام ہو گیا، یہ پھر ان کے والد کا نام ہو گیا، پھر ابی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد کا نام ہو گیا. سو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسبت نواسا، سبتی رسول اللہ، سبتی مجرور کیوں گیا، یعنی ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبتی رسول اللہ، یہ دوسرا بدل ہوا ابی کا، یعنی نواسا رسول، ان سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سے، وریحانتہ، اب یہ تیسرا بدل ہوا، ریحانت الفول کو کہتے ہیں، وریحانتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہی جا رہا کس کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس میں جو بدل ہیں وہ کتنے ہیں، یہ ایک الحسن، دوسرا سبت، اور تیسرا ریحانہ، یہ تین بدل ہیں ابی کے. سو انہما رضی اللہ عنہما، اللہ دونوں سے راضی ہوا، قالا فرمایا، اب اس کا ہوا فاعل ہے، اور وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، حفظ تو، اب یہاں پہ پیش ہونا چاہیے تھا حافظ، یافظ یاد رکھنا، انا فائل، حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یاد رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی، وہ کیا ہے، دا ما یریبو کا، دا ودا یادا ودا یادا چھوڑ دینا، سو امر کا سیگا بنا تادا تادا تا ڈراپ ہوا، آئن ساکن ہو گیا، کیا دا تو چھوڑ دے، سو دا امر کا صیغہ، انت فاعل تو چھوڑ دے، ما موصولہ مفعول بن گیا، ما یریب ما یریبو کا، را با یریبو، را یا با مادہ شک میں ڈالنے والا، ما موصولہ یریبو فعل مضارع ہوا فاعل جو ما کی طرف جا رہا ہے، دا ما یریبو کا جو شک میں ڈال رہا ہے وہ تو چھوڑ دے، الا حرف جر، ما موصولہ مجرور ہوا، الا ما لا یریبو کا اس کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے، لا نفی کا یریبو کا فائل ہوا ماں کی طرف، کاف مفعول، سمپل ویسے حدیث اتنی سی ہے، پیچھے پورا پھر وہ چونکہ نواسا رسول ہیں تو پوری ایک بات بتائی گی اہمیت جتلانے کے لیے، دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، تو اس چیز کو چھوڑ دے جو جو تجھ میں شک پیدا کرے اس کی طرف جو تجھ میں شک نہ پیدا کرے. سبق میں چلتے ہیں, وہاں پتہ چلے گا کہ آج ہم نے کیا پڑھا. جی تو پہلے حدیث سے ہم سبق لیتے ہیں, ہمیں کیا حدیث سے سبق ملتا ہے. پہلی بات ہمیں ملی منع اور حکم میں فرق. منع اور حکم میں جو فرق ہے وہ بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ, جس بات سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کام سے ہمیں روکا ہے نا, اس سے رکنا ہم پر فرض ہے. اس میں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ مستطعتم, جو تم میں استطاعت ہو اتنا رک جاؤ, نہیں, بلکہ جو منع کیے گئے کام ہیں ان سے تو رکنا آپ پر فرض ہے, لازم ہے کہ ان کو چھوڑ دینا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا غور تو کریں, لفظ پہ غور کریں. پھر آگے آپ کیا فرمایا, یعنی وہ دوسرے حصے میں تھا ما امرتکم بہ, جو تمہیں حکم دیا ہے فاتو منہ مستطعتم, جو پھر میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں ان پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ استطاعت سے مراد کیا ہے اور ان احکامات سے مراد کیا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازیں ادا کی ہیں, اب ان میں سے جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اتنی کریں. آپ کو یہ نہیں فرما گیا کہ دعاء توابین اوابین یہ تمام ادا کرنی ہے, تہجد بھی آپ پر فرض ہے, نہیں, یہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہے کہ آپ اب جتنا کر سکتے ہیں. قراءت قرآن ہے, آپ کی استطاعت کے مطابق ہے. نفل روزے رکھنے, آپ کی استطاعت کے مطابق ہے. اس پہ کیونکہ یہ بھی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کو استطاعت, اب یہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئی پانچ نمازوں میں سے جتنی آپ کی استطاعت ہو, نہیں, پانچ تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, تو فرائض میں سے ہے نا. استطاعت پھر آپ کی نوافل میں ہو جاتی ہے کہ آپ میں کتنی استطاعت ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں موجود ہیں. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے تو بھائی روکنا لازمی ہے, یعنی ان میں آپ کو استطاعت کی حکم نہیں بلکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. اس حدیث سے اگلا سبق دین آسان ہے. اسلام آسان دین کیسے ہے کہ دیکھیں, جو تو منع کیا ہے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے ہی فوائد ہیں, گو کہ ہمیں ان فوائد کا اندازہ نہیں ہوتا. اندازہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان کوئی تحقیق کرتا ہے, سو ان میں ہمارے فوائد ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا مستطاعت, جتنی تم استطاعت ہے اتنا عمل کرو, تو دین نے آپ کو آسانی دے دی, آپ پہ کوئی زور زبردستی اور بوجھ نہیں ڈالا. آپ اپنے فرائض پورے کریں, نوافل اپنی استطاعت کے مطابق ادا کریں, اور ان فرائض میں بھی آپ کو چھوٹ دی. اس سے زیادہ آسان دین کیا ہوگا؟ بیمار ہیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیں, اس سے بھی بری حالت ہے. لیٹ کے پڑھ لیں, اس میں بھی بری حالت ہے, اشاروں سے پڑھ لیں. بیمار ہیں, روزہ نہیں رکھتے, آج نہ رکھیں, اگلے آنوں میں, یعنی ایسی بیماری ہے, سفر میں ہیں, روزہ نہیں رکھا جا رہا, بعد میں ادا کر لیں. تو دیکھیں دین میں کتنی آسانیاں ہمیں دی گئی ہیں, اس کے باوجود ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. تیسری بات سوالات. اچھا یہاں پہ جو سوالات کا حکم ہے, یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سوالات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے, کہ اس وقت سوالات سے منع کیا گیا کہ کثرت سوالات بہت سارے مزید فرائض میں اضافہ کر دیتی. اس لیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ سوالات کی کثرت زیادہ نہ ہو. البتہ علماء نے یہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جو دین کی باتیں ہیں ان میں کثرت سوالات فائدہ مند ہی ہوتا ہے, لیکن سوال برائے سوال اور بلا وجہ سے سوال, وہ پھر نقصان میں جاتے ہیں. آخری چیز ہے انبیاء سے مخالفت سے کیا مراد ہے. انبیاء سے مخالفت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا, اب بعض لوگ اس کی مخالفت میں آگے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک عام سی مثال دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا, اب اس کے اوپر جو لوگ دلائل دیتے ہیں نہ رکھنے کے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ ہلاکت. اہلک الذین من قبلکم ما کثرت مسائلہم و اختلاف الانبیائہم, اپنے انبیاء سے اختلاف نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ملنے کے بعد پھر اس کی مخالفت میں دلائل دیتے ہیں, پھر وہ ہلاک ہی ہوتے ہیں. اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں. دوسری حدیث سے سبق, اللہ کا نام طیب ہے. طیب یہ اللہ کے ناموں میں سے, ان اللہ طیب لا یقبل نہیں قبول کرتا الا طیبا, یعنی اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے, چونکہ وہ خود پاک ہے تو وہ ہمارے تمام پاک باتیں قبول کرتا ہے, پاک اعمال قبول کرتا ہے, پاک صدقات قبول کرتا ہے, پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ کا نام ہے طیب, اللہ تعالیٰ صرف پاک کو قبول فرماتا ہے. سفر کی مثال کیوں دی؟ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی مثال اس لیے دی ہے کہ جو سفر میں جو آدمی مسافر ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بھی دعا کی قبولیت کے بڑے اوقات میں سے ہے. کہ اچھا, اس میں علماء نے یہ بھی لکھا, سفر جو بھی ہو ایسا نہیں کہ اس کی کوئی غایت ہے. کوئی آپ گھر سے نکلیں, آپ کسی بازار کی طرف جا رہے ہیں, سفر ہے, آپ گاڑی پر سوار ہیں, سفر ہے, آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, یہ سفر میں آپ نکل پڑے ہیں, تو اس میں جو آپ دعا مانگیں قبول ہوتی ہے وہ. تو علماء نے اس لیے یہ لکھا ہے کہ سفر کی مثال اس لیے دی کہ یہ دعا کی قبولیت کے مراحل ہیں. آپ دیکھیں وہ الگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام نقشہ کھینچ دیا کہ ایک مسافر کی کیا حالت ہوتی ہے, وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. قبولیت میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, جس غذا سے اس کی پرورش ہوئی وہ بھی حرام. تو فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, میری بہنوں, ہمیشہ حرام کھانے, حرام پینے سے بچیں, اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں, اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ اگر اس حرام مال سے پرورش جس کی ہو رہی ہوگی تو پھر اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی. تو ایسا آدمی چاہے مکے میں جا کر خانہ کعبہ کا کپڑا بھی پکڑے کھڑا رہے تو اس کی دعا نہیں سنی جائے گی, کیونکہ اس کے جو دعا میں جو رکاوٹیں اس نے خود ڈالی ہوئی ہیں وہ اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہیں. اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. جی, مشکوک اور مشتبہ سے اجتناب. اگلی حدیث مختصر ہے لیکن بہت اہم ہے کہ دل جس چیز کے بارے میں شک کرنے لگے نا اس کو چھوڑ دیا جائے, اور دل کو صرف یعنی اسی بات پر عمل کرے جس پر آپ کا دل آمادہ اور مطمئن ہے. دین میں بھی اعمال کرتے ہوئے جس چیز پر شک ہو رہا ہو نا فی الحال اس کو چھوڑ دیں اور اطمینان اور تسلی والی چیز پر عمل کریں. تو یہ دنیا کے معاملات میں بھی جس چیز میں دل آپ کا ڈاواں ڈول ہے نا اس کو چھوڑ کے اور ایک ایسی چیز کو اپنائیں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو, اطمینان میں ہو, کیونکہ دل کا شک میں رہنا آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا کر دے گا اور اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. سو چاہے دین ہو یا دنیا ہو, ہمیشہ اپنے دل کے اطمینان کا انتخاب کریں. دل جس چیز کے بارے میں آپ کا شکوک و شبہ کا شکار ہو جائے نا اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کو اپنائیں جو آپ کے جس پر آپ کا دل مطمئن ہے لیکن ہو وہ حلال. سو یقیناً ہمارا دل ایسا سمجھدار ہے کہ وہ حرام چیز پر مطمئن نہیں ہوتا, وہ حرام کے بارے میں ہمیں اشارے دیتا رہتا ہے. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم اپنے دل کو اتنا میلا کر لیتے ہیں کہ پھر وہ حرام کے اشارے پیدا نہیں ہوتے, وہ دل مر جاتا ہے. جب دل مر جاتا ہے تو پھر وہ کسی وہ زنا کرتا ہے وہ آدمی بھی شک کا شکار نہیں ہوتا, کیونکہ اب اس کا دل ہی مر چکا ہے, اس کا ایمان ہی اس لیول پہ چلا گیا کہ اب اس کو ہلاتا جلاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے ہمیں رک جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.